NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu blijft zich verzetten tegen de eventuele komst van een Palestijnse staat. Israël kan niet worden gedwongen daarmee akkoord te gaan, schrijft Netanyahu op X. Dat zou volgens hem een beloning zijn voor terrorisme. Veel deskundigen zien een zogenoemde twee-staten-oplossing als enige manier om het conflict tussen Israël en de Palestijnen te beëindigen. Er zijn signalen dat ook de VS daaraan werkt. Volgens Israëlische media is Netanyahu bang dat de VS een Palestijnse staat zou kunnen erkennen zonder toestemming van Israël. De Vlaamse regering heeft na een lange dag van onderhandelen een akkoord bereikt met boerenorganisaties. Afgesproken is dat de overheid voorlopig geen landbouwgronden aankoopt en dat vergunningaanvragen voor boeren eenvoudiger worden. Op het punt van stikstof zijn geen toezeggingen gedaan. De Vlaamse boeren hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd. Nu er een akkoord is, roept de Vlaamse minister-president Jambon de boeren op om met hun acties te stoppen. Een man die vorig jaar april voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax antisemitische leuzen riep, heeft een taakstraf van 90 uur gekregen. Hij is veroordeeld voor opruiing en groepsbelediging. De man van 60 was bij de Kuip op een podium geklommen en riep Hamas-leuzen door de microfoon, waarna tientallen supporters begonnen mee te doen. Beelden daarvan verschenen online. De KNVB had de man al een landelijk stadionverbod van 10 jaar gegeven. Ajax is in de eerste play-offwedstrijd voor de Conference League ternauwernood ontsnapt aan een nederlaag tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen. Dankzij 2 doelpunten van Ajax in blessuretijd werd het in Amsterdam gisteravond 2-2. Eerder op de avond speelde ook Feyenoord gelijk in de play-offs voor de Europa League. In Rotterdam werd het tegen AS Roma 1-1. De returns zijn volgende week. Het weer. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het westen gaat het regenen. Vanmiddag wordt het weer droog met aan de kust wat opklaringen en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 17.000 eilanden, 820.000 stembureaus en 204 miljoen kiesgerechtigden. Deze week waren de grootste eendaagse verkiezingen ter wereld in Indonesië. Daar heeft defensieminister en oud-generaal Prabowo Subianto de winst opgeëist bij de presidentsverkiezingen. Bij de voorlopige tellingen gaat hij ruim aan kop met 60% van de stemmen. En dus feest onder zijn aanhangers als Prabowo en zijn beoogd vicepresident een sporthal worden binnengereden. En hoewel nog niet alle stemmen zijn geteld, eist hij dus de overwinning op. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 16 februari. Indonesië ging afgelopen weekend naar de stembus om een nieuwe president, een nieuwe vicepresident en 20.000 nationale en regionale parlementariërs te kiezen. De stemmen worden nog geteld, maar de voorlopige winnaar is Prabowo Subianto, een oud-generaal met een donker verleden. Hoe is de omstreden oud-generaal zo populair geworden? En welke plannen heeft hij voor de grootste economie van Zuidoost-Azië? Ik ga daarover praten met journalist en schrijver Fitria Jelita. Ik zeg het goed, hè? Jij zegt het goed. Goedemorgen. Goedemorgen, Fitria. Leuk dat je bij ons bent. Dankjewel. Ja, we hadden het er net al een klein beetje over. Je hebt zelf een Indonesisch paspoort. Dat betekent dat je ook mocht stemmen. Heb je gestemd? Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, David, nee. Ik heb dat niet gedaan. Heel bewust ook. Omdat ik vind dat... ik heb daar dus heel lang niet gewoond. Ik woonde daar voor het laatst op mijn 8e. Mm-hmm. Op mijn 8e vertrokken naar Nederland. En ik vind het niet, ja, voor mezelf dan, althans niet oké om te beslissen voor een heel land waar ik dan niet woon. Ik ga niet, zeg maar, de gevolgen ondervinden van degene op wie ik dan zou hebben gestemd. Ja. Dus. Maar jij bepaalt dan hier een beetje de toekomst voor Indonesiërs. Ja, en dat voelt niet helemaal eerlijk. Nee, precies. Nee, snap ik. Dus dat, ja. Maar volgens mij, ik sprak je net natuurlijk, volgens mij voel je je nog wel heel verbonden met het land. Ja. Zeker. Ik moet je eerlijk zeggen ook dat als ik in Nederland ben, dan voel ik me eigenlijk het meest Indonesisch. Ja, vertel. Ja, zeker omdat het hier heel vaak gaat over het koloniaal verleden, bijvoorbeeld, van Nederland en Indonesië. Mm-hmm. En Indonesische perspectieven, naar mijn gevoel, volledig ontbreken. Althans, ze worden wel hier en daar meegenomen. Er wordt wel gezegd, want het is belangrijk, hè, om ook Indonesiërs erbij te betrekken. Maar uiteindelijk ja, herken ik mezelf niet in de stemmen die hier wel over het koloniale verleden praten. En daardoor heb ik wel het gevoel van, ja, oké, ik ben wel echt de enige die hier zo over denkt. Of in ieder geval een van de weinigen die hier zo over denkt. Ja, precies. Want jij hebt zelf dus, nou ja, je komt uit Indonesië, je bent op je 8e hierheen gegaan. Je hebt daar ook nog familie wonen, toch? Ja, zeker. Ja. Maar eigenlijk heel mijn familie woont daar. We waren hier naartoe gekomen met mijn ouders en mijn zusjes. En mijn ouders zijn nu weer daar. Ze vertrokken weer, moet ik goed zeggen, volgens mij in december. Echt net voor oud en nieuw vertrokken ze weer. Ja. Oké, nou ja, de verkiezingen zijn nu natuurlijk geweest. Prabowo Subianto, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar yes, die heeft naar alle waarschijnlijkheid gewonnen. Is je familie daar een beetje blij mee? Hoe hebben ze gereageerd? Nou, mijn ouders zijn er niet blij mee. Okay. Mijn moeder vooral niet. En dat komt natuurlijk omdat zij de Suharto-tijdperk, waar Subianto een legerleider van was. Ja, mm-hmm. Nu is hij hoofdministerie van Defensie, minister van Defensie. Mm-hmm. Nou ja, mijn moeder heeft natuurlijk nog heel erg vers in het geheugen hoe dat eraan toe ging. En hoe mensen die kritiek hadden op de regering van Suharto eigenlijk gewoon heel hardhandig werden behandeld. Ja. En ook gewoon verdwenen. Dus het was een hele autoritair regime die met repressie eigenlijk regeerde wanneer er kritiek was. Ja. En dit is dan degene die nu verkozen is. Hij is de voormalige schoonzoon van Suharto. Dus okay. Mensen herinneren hem ook nog wel van de Suharto-tijdperk. Dus daar liggen allemaal linkjes eigenlijk? Daar liggen nog allemaal linkjes, ja. Zeker. En want je vertelde ook, je moeder is ook deze kant op gekomen, ook een beetje daarom, omdat het toen niet helemaal veilig was in Indonesië. Ja, ja, nou, even kijken. Toen in 98 was ik 7. Mm-hmm. En ik kan de sfeer natuurlijk wel heel goed herinneren. Ik wist natuurlijk niet wat er allemaal aan de hand was. Ja. Maar er braken rellen uit. En Prabowo heeft dus eigenlijk, hij was in charge van de beveiligheid. Hij was daar ook het hoofd van. En hij gaf ook allerlei bevelen uit, als legerleider dan, om te reageren op het protest van het volk toen president Suharto werd afgezet. Ja. En dat ging er best wel lelijk aan toe, mm-hmm. to say the least. Want er waren rellen overal in het land. En mijn moeder en ik en destijds mijn jongere zusje, we waren alleen in Jakarta omdat mijn vader in Nederland was voor zijn opleiding. Oké. Dus toen besloot mijn moeder van, ja, oké, we gaan niet in Jakarta blijven, we gaan vluchten. We gaan naar de bergen. Daar hadden we een vakantiehuis waar we dan konden blijven. En ik vond het alleen maar tof omdat ik dus niet naar school hoefde. Dat weet ik dan ook wel nog. Maar we vertrokken best wel vroeg in de ochtend, omdat ze dus zeg maar echt de uitbraken van de rellen wilden vermijden. Mm-hmm. En ze zei laatst nog tegen me, ik weet nog zo goed, Fiet, want toen we weggingen in de middag brak de hel gewoon los. Mm. Werden er benzinestations platgebrand. En ging het er heel lelijk aan toe. Dus ik ben heel blij dat ik die beslissing heb genomen om jullie dan ook naar het vakantiehuis te brengen. Ja. En daar te blijven. We bleven daar ook een paar weken. En inderdaad, ik denk begin 1999 zijn we naar Nederland gekomen. Ja, en des te begrijpelijker dus dat je moeder niet zo blij kijkt naar de uitslagen van de verkiezingen. Daar gaan we nog uitgebreid over hebben. Ja. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breewaard. Ja, want de verkiezingen waren afgelopen woensdag. 200 miljoen stemmers verdeeld over al die eilanden. En dat allemaal ook nog eens op één dag. Dat lijkt me best wel een opgave. Hoe is dat gegaan? Ja, zeker. Nou ja, het feit dat er nu nog alleen maar eerste tellingen zijn heeft daar natuurlijk ook alles mee te maken. Hè. Ze hebben heel veel stemmen van de 200 miljoen, ruim 200 miljoen mensen die hebben gestemd. Ja, want wanneer verwachten we eigenlijk een officiële uitslag te hebben? Ergens in maart, meen ik. Oké. Ja, dus daar moeten we dan nog die officiële uitslag moeten op wachten. Maar eigenlijk kunnen we wel vaststellen dat hij al gewonnen heeft. Ja. Want de kandidaat die dan, moet volgens mij ruim 50%. Nee, tenminste 50% van de stemmen hebben om. Meer dan 50% van de stemmen hebben om dus geen tweede ronde van de verkiezingen te hebben. Gewoon een absolute meerderheid eigenlijk. Precies, en dat heeft hij. Ja, want hoeveel mensen hebben op hem gestemd? Heb je daar een beeld van? Ongeveer? Poel. Lastig te zeggen. Ja, 60% van de 200 miljoen. Ook wel, gewoon wel echt een flinke meerderheid. Ja, echt een flinke meerderheid, inderdaad. Ja. En ja, als ik het zo hoor, ook van vrienden die daar zijn... er zijn ook gewoon veel mensen die op hem hebben gestemd. En mede ook omdat ze denken dat met hem... de koers van Jokowi wordt aangehouden. Ja, want dat is de vorige president? Dat is de vorige president, ja. De huidige zittende president. Ja, precies. Zijn termijn eindigt in oktober dit jaar. Oké. Okay. En hij, ja, mensen denken dus van... als we nu op Prabowo stemmen... dan blijft alles ook gewoon lekker zoals het was. Ja. Want heel frappant en ook iets wat echt de hele verkiezing domineerde... is het feit dat de vicepresidentskandidaat van Prabowo... de zoon is van het huidige president. Oké, okay, van de huidige president. Ja. Dus daar lopen ook weer lijntjes. Daar lopen ook lijntjes, ja, ja, inderdaad. Ja. En daar is, nou ja, over deze hele verkiezingen... en ook die betrokkenheid van de zittende president Jokowi... in eigenlijk het endorsen van zijn zoon in dit apparaat... Daar is afgelopen weekend een documentaire over uitgekomen... waar mensen eigenlijk echt niet over uitgepraat raakten. Ja. Mensen zeiden van, dit is gewoon allemaal doorgestoken kaart. Mag hij dit eigenlijk wel doen? Dus er zijn allemaal vragen daarover worden dan gesteld. In de wetten staan eigenlijk wel dat... Ja, een president, het is niet illegaal voor een president om zeg maar campagne te voeren, ook al loopt zijn termijn af. Ja. Dus hij mag in principe volgens de grondwet ook wel aangeven van mijn voorkeur gaat uit naar deze kandidaat om mij op te volgen. Dat mag, maar het is ongebruikelijk. Ja. Dat werd niet gedaan door andere presidenten. Want jij zegt dus afgelopen weekend kwam er een documentaire uit. Nou, de timing lijkt me, dat kan bijna niet beter, net voor de verkiezingen. Heeft dat eigenlijk, denk je, ook nog impact gehad op de Indonesiërs? Ik denk het haast niet. Nee. Maar het heeft wel impact gehad op de gesprekken die hierover worden gevoerd. En ik hoorde, of tenminste, ik las ook dat de makers van de documentaire... daar loopt nu ook een rechtszaak tegen hen. Oké. Okay. Dus dat gaat ook echt nog spannend worden. Ja. De kritiek die, althans denk ik, Jokowi, dus de huidige president... en de zijne hebben op deze documentaire... is dat het werd uitgebracht op een moment waarop de presidentskandidaten... en hun vicepresidentskandidaten eigenlijk geen verweer mogen uitbrengen. Okay. Want na de laatste verkiezingsdebat is de campagne stopgezet. En dan mogen presidentskandidaten ook niet meer zeg maar, stemmen gaan werven... en laten weten van, hey, hier sta ik voor. Nee, dat mag gewoon niet meer. Ze moeten nu gewoon stil zijn en afwachten... totdat die verkiezingen eindelijk beginnen. Dus ze hadden eigenlijk niet echt ruimte om zichzelf te verdedigen. Precies, en dat vonden ze dus niet netjes gaan. Nee. En daar waren ook allemaal vragen gesteld over van... ja, mogen zij dit wel doen? Ja. Hè? Is dat ook wel gewoon volgens de regels dan? Nou, dat weten ze niet. Maar de documentaire is inmiddels wel al door miljoenen mensen bekeken op YouTube. Het is gewoon volledig te zien en gratis ook. En het is ook gemaakt door juridische experts. Dus ook niet zeg maar de minste mensen die dit zeggen. Ja, dat lijkt me nog best wel wat impact te hebben. Nou, het heeft dus in ieder geval niet genoeg impact gehad... om voor een verkiezingsnederlaag te zorgen. Laten we heel eventjes naar Prabowo gaan... want we hebben het natuurlijk nu al een beetje over hem gehad. Maar wat is Prabowo voor een man? Kan je een kleine schets geven? Ja, de mensen die hem nog kennen van 98... Dus een generatie van mijn moeder en vader, denk ik... herkennen hem als een hele... ja, Noorse generaal, eigenlijk. Harde man. Harde man, inderdaad. Ja. En die ook nog eens af en toe nogal wat uitbarstingen heeft. Hè? In zijn spraak. En maar als je kijkt, hij heeft dus ook meegedaan aan de verkiezingen in 2014... en in 2019, toen hij allebei van Jokowi verloor. Ja. En daarin zag je ook dat hij van imago veranderde. En in deze verkiezingen, als je hier ook naar kijkt... dan zie je ook dat hij weer een ander imago heeft aangenomen. Dat ook heel erg het tegenovergestelde is van het imago... dat hij in die vorige verkiezingen had aangenomen. Ja, dus hij is niet meer de harde man die hij was zoals je moeder hem kent, zeg maar. Nou, dat wil hij denk ik de mens heel graag doen geloven. Ja, precies. Maar dat weten we natuurlijk niet. Nee. Laten we straks even doorgaan over zijn imago... Eerst ben ik nog wel benieuwd, waar staat hij politiek gezien voor? Waarmee heeft hij de verkiezingen gewonnen? Nou, hij is natuurlijk nu nog zittend minister van Defensie. Ja. Dus hij heeft hele harde lijnen wat betreft veiligheid, nationale veiligheid en leger. Dat veel geld en aandacht verdient. Daar heeft hij hele harde lijnen in. Hij heeft ook allerlei beloftes gedaan waarvan men dus denkt eigenlijk van... Oké, hoe ga je dat dan waarmaken? Maar het komt wel aan bij de kiezers, omdat het gaat over bijvoorbeeld schoolmaaltijden. Dat hij die gratis wil uitdelen aan jongeren, aan kinderen. Omdat er veel kinderen in armoede opgroeien in Indonesië. En dat zagen mensen dan als een gewoon mooie oplossing. Nou, laten we maar eens kijken of dat kan. Klinkt ook wel als een mooie oplossing. Ja, precies. Als ik het zo hoor. Ja, maar hoe je daar dan aan komt, dat is. En er is ook nog natuurlijk een hele grote tekort aan artsen in Indonesië. Mm-hmm. Nou, zijn oplossing, laten we meer artsscholen gaan oprichten. Ja. Dus dat is ook nog maar de vraag of dat het gaat oplossen. Maar hij pakt het wel aan en hij spreekt de mensen ook toe. En dan heb je nog zijn imago die mensen dan ook nog heel erg leuk vinden. Ja, precies. Want jij zei dus eigenlijk al, hij wil misschien wel toch een beetje doorvaren op de koers die de vorige president heeft gevaren. Wat is die koers precies? Nou, op economisch gebied, daar mikt hij vooral op dat die economische groei, want Indonesië heeft wel onder Jokowi economische groei gekend. Jokowi heeft heel erg gefocust op infrastructuur, dus echt de mobiliteit en bereikbaarheid van steden, van instellingen voor mensen. En daar wil hij mee doorgaan. En Jokowi heeft daar ook echt een groot belang bij dat het doorgaat, omdat hij nu ook plannen heeft om een heel nieuw hoofdstad in te richten. Ja. In Borneo, meen ik. En Borneo, sorry hoor. Dat is natuurlijk de Nederlandse benaming. Moet ik even kijken wat de Indonesische benaming is. Ik ken de naam Borneo. Sumatra, ken ik ook. Precies. Ja, en hij heeft er wel belang bij dat dat doorgaat. Want het gaat om echt miljarden investeringen. Ja. Want ze zijn een enorme nieuwe hoofdstad aan het bouwen om Jakarta een beetje te ontlasten, toch? Om Jakarta te ontlasten, omdat Jakarta een zinkende stad is van alles wat ze daar hebben gedaan om energie te winnen, te putten uit de grond en al het andere. Ja. Ja, jij geeft dus aan dat de koers die de afgelopen tijd gevaren is, dat het plan is om die door te trekken. Ja. Dat betekent denk ik ook wel, als je kijkt naar de verkiezingswinst, dat Indonesiërs eigenlijk best wel tevreden zijn met hoe het gaat. Ja, in principe wel. Vanwege het feit dat er dus economische groei is. Mm-hmm. En ze willen denk ik ook wel een gezicht waar ze op kunnen vertrouwen. Gewoon een herkenbaar gezicht. Want Prabowo is natuurlijk iemand die al ook in de eerdere verkiezingen heeft meegedaan. Dus mensen kennen hem ook daarvan. Ook als ze de Prabowo van 98 en daarvoor niet kennen. Het is een herkenbare stem in de politieke landschap van Indonesië. En dan heb je ook nog dus die vicepresidentskandidaat die dan ook nog de zoon is van Jokowi. Dus mensen denken van volgens mij gaat het wel goed komen. Want we houden gewoon alles zoals het is. Dus bekende gezichten. Ja. En je ziet ook wel dat bijvoorbeeld in de verkiezingen in Nederland, dat dat er ook zo aan toe ging natuurlijk. Want hoe anders is Rutte 13 jaar lang premier geweest. Mensen houden van een gezicht waar ze op kunnen vertrouwen. Ja, en Wilders kennen we ook al een tijdje. Ja, precies. Ja. Dus dat heeft ook een effect. Ja. Tegen wie nam hij het eigenlijk op, Prabowo? Prabowo nam het op tegen Anies Baswedan. Dat is een oud-gouverneur van Jakarta. En hij nam het op tegen Ganjar Pranowo. En dat is een huidige gouverneur, volgens mij ook nog, van Midden-Java. Oké, en wat zijn dat voor een types? Als ik het zo bekijk, Anies Baswedan, dus die gouverneur van Jakarta, is iemand die de mensen eigenlijk wel zien als inhoudelijk heel sterk. Mm-hmm. Hij kwam ook in de presidentsverkiezingsdebatten uit als sterkste uit de bus, omdat hij heel erg goed zijn beleidshervormingen kon onderbouwen. Hij heeft ook eigenlijk een imago van islam, de moderate islam, zeg maar, omarmd. En dan heb je nog Ganjar Pranowo. En hij heeft meer een imago van iemand die, het is natuurlijk eigenlijk iemand die Jokowi zou moeten opvolgen. Want hij hoort bij de partij van de huidige president. Oké, want Jokowi niet. Die hoort niet bij de partij van de huidige president. Jawel. Dus Jokowi is de huidige president. Oh, sorry. Ja precies. Ja, Jokowi is de huidige president. En hij heeft vanuit zijn partij eigenlijk dus gekozen dat Ganjar Pranowo zijn opvolger gaat zijn voor de presidentskandidaat. Terwijl die dus van een andere partij is. Nee, hij zit in die partij. Ja. En hij zegt, oké, in dat partij PDIP. Ja. Gaan wij voor Ganjar Pranowo. En Ganjar Pranowo moet dan onze presidentskandidaat zijn. Daar is overeenstemming in die partij. En dat is de partij van Jokowi ook. Maar intussen heeft Jokowi ook zijn zoon eigenlijk bij een andere partij gezet. Waardoor hij dus een vicepresidentskandidaat is van Prabowo. Oké. Volg je het nog? Ja, ik volg het wel. Ja, het is best ingewikkeld eigenlijk. Het is ingewikkeld, zeker. Want wat ik dan eigenlijk niet begrijp is bijvoorbeeld je hebt Prabowo natuurlijk, die heeft nu gewonnen. Ja. En dan heb je Janowi, zeg ik het goed? Jokowi. Dat is de huidige president. Dat is de huidige president, maar die hebben het ook tegen elkaar opgenomen in 2014 en 2019. Ja. Maar ze zitten nu dus bij dezelfde partij. Nee. Jokowi Rajoy zit nog steeds officieel bij PDIP. En Prabowo zit bij Gerindra. Dat is zijn eigen partij, dat heeft hij zelf opgericht. PDIP is een partij dat al heel lang bestaat in Indonesië. Ja. En Jokowi zit officieel nog bij PDIP. Ja. En de officiële kandidaat vanuit PDIP... en je moet dus zeg maar in het hele politiek bestel... Tenminste 20% van de... je volgens mij 115 zetels hebben... om een presidentskandidaat überhaupt te kunnen aandragen. En PDIP is de enige partij die zeg maar alleen... een presidentskandidaat heeft aangedragen. Mm-hmm. Andere partijen dus, die van Anis Baswedan en eigenlijk Prabowo... die moesten coalities vormen. Ja, zodat ze dus die zetels hebben, genoeg zetels hebben. En dus Ganjar is inderdaad de logische kandidaat vanuit die partij van Jokowi. Terwijl Jokowi dus zijn zoon in een andere partij als vicepresidentskandidaat heeft. Dus heel eventjes nog in Jip en Janneke taal. De huidige president zit dus bij een partij. En de nieuwe president werd gesteund door de huidige president. Maar die zit wel bij een andere partij. Juist. Dat is best een bijzondere situatie. Zeker. En daarom is eigenlijk de aanloop naar de verkiezingen... denk ik net zo spannend als wij als wat wij hierna zullen zien. Ja, dat wordt inderdaad nog wel spannend. Ja. Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ja. Je noemde net al heel kort de islam. Dat speelt natuurlijk een grote rol in Indonesië. Hoe verhoudt de huidige of de nieuwe president Prabowo zich eigenlijk tot de islam? Nou, als je kijkt naar hoe hij heeft meegedaan aan de vorige verkiezingen in 2019... dan zag je dat hij eigenlijk best wel veel islamitische organisaties aan zich heeft hangen. En hij had echt een hele harde conservatieve islamitische lijn in die vorige verkiezingen. Daar is hij soort van afgestapt, maar eigenlijk volledig. Maar omdat Indonesië natuurlijk de grootste moslimland is ter wereld... kun je de islam eigenlijk niet... wegdenken van een presidentskandidaat en zijn beleid... en de beloftes die hij gaat maken aan zijn kiezers. Ja. Dus islam speelt zeker een hele grote rol. Sterker nog, politieke analisten zeggen ook... als je kijkt naar het hele politieke bestel... alle partijen die in Indonesië bestaan... ze verschillen eigenlijk niet zozeer in ideologie van elkaar... behalve als het aankomt op in hoeverre ze islam willen meenemen. En als ze islam willen meenemen in het bestuur, in het besturen van het land, dan kunnen ze zichzelf heel populair maken. Omdat de grootste moslimbevolking dus islamitisch is. Ja, want hoe streng islamitisch zijn ze in Indonesië over het algemeen? Dat verschilt natuurlijk. Dat verschilt heel erg per eiland, per regio, per familie. Dus dat vind ik best wel lastig om te zeggen. Mm-hmm. Maar ja, je ziet wel dat er bewegingen zijn van mensen die zich meer zijn gaan, voor die jongeren die zich meer zijn gaan verdiepen in de islam. En dat ze zich dat ze ook wel willen zien dat dat wordt omarmd, hè, in de regering waar ze dan voor stemmen. Dus ze willen wel dat, ja, ze vinden het belangrijk dat een regering ook een islamitische achtergrond heeft. Ja, we gaan straks door over de verkiezingen in Indonesië. Heb je nou vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Systeem. Geen groot fan van autoriteit en misschien is dat mijn probleem. Maar goed, ze zeggen dat het land dat van jou is niet het land is waar je trots op bent. Maar het grondgebied waarvoor je schaamt als iemand erover praat en iets fokt op zegt. 14 karaat stuk goud om mijn nek, silhouet van een groot continent. Minstens 50% van mijn genen pakket, maar gewoon een toerist wanneer ik daar ben. Het wordt tijd dat ik zelf bedenk. Met welke kleur ik wil wapperen. En wordt er eindelijk een nieuw systeem gebouwd? Ben ik liever producent dan consument? Als het mij hier niet bevalt, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlag van een land dat niet bestaat. Ja. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Symbool voor een stuk grond door iemand bedacht. Simpel stuk stof, geef geschiedenis af. Bloedvlekken gaan er niet makkelijk uit in de was. Liever soeverein, liever een schone lei. Tabula rasa, maar dan een koninkrijk. Zonder koning dan, en zonder hiërarchie. Ik heb nog geen plan, maar dat hoeft ook niet. Een soort utopie die je tutoieert. Kun je het voor je zien? Hoop dat je investeert. Als we het samen doen, moet het lukken wel. Misschien onmogelijk, maar goed, dat zien we wel. Als het mij hier niet bevalt, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevalt, zwaai ik met mijn eigen vlag. Van een land dat niet bestaat. Vroege vragen. Ja, we krijgen een aantal vroege vragen binnen. Ik begin even met een vraag van onze vaste luisteraar Diana Kort. Die vraag zich af, hoe zit het eigenlijk met de corruptie in Indonesië op dit moment? Dat is heel groot. En dat los je niet zomaar op. Nee. Wat opvalt is dat alle presidentskandidaten zeggen dat ze dat heel graag willen uitbannen. Dat is een soort van standaard catchphrase, zeg maar. We gaan corruptie uit het land halen. Maar werkt ook, lijkt mij. Werkt ook, ja, om dat te zeggen, inderdaad. Maar het is heel groot. Ik meen dat er een lijst is van meest corrupte landen in de wereld. Mm-hmm. Dat er een top 10 is en dat Indonesië daarin zit. Dus het is, werk aan de winkel. Ja. En hoe verhoudt Prabowo zich dan tot die corruptie? Heeft hij daar bijvoorbeeld campagne op gevoerd? Nee. Nou ja, je ziet natuurlijk wel dat de regering van Jokowi daar wel werk van heeft gemaakt. Ja. In zijn regering is er ook volgens mij een commissie, een orgaan opgericht om corruptie ook best wel diepgaand en hardhandig aan te pakken. En er zijn allerlei ontwikkelingen in gegaan. Maar ja, onder Prabowo vraag ik me af of dat doorgaat. Mm-hmm. Ja, dat moeten we dus nog zien. Dat moeten we nog zien, inderdaad. Trouwens, ik wil toch nog heel eventjes iets corrigeren. Wat ik zei net over dat nieuwe hoofdstad van Indonesië, Nusantara. Dat komt niet in Sumatra, maar in Kalimantan, in Oost-Kalimantan. Oké. Okay. En dat ligt een beetje in het midden van Indonesië, toch? Als het goed is wel. Als ik dat niet corrigeer, dan kan ik niet met mezelf leven. Dus dat snap ik. Heel goed dat je dat doet. Ja, we hebben een uur de tijd, dus dat kan ook gewoon. Precies. Dat scheelt. Dank je. Ja, geen probleem. Want die hoofdstad, dat is dus dat is eigenlijk een soort jungle, toch? Ja. Nog? Ja. Tenminste, nu helaas niet meer, want dat is allemaal gekapt. Ja. En daar willen ze dus een enorme hoofdstad gaan bouwen. Klopt. Ja, en daar zijn dan allerlei beloftes over gedaan van dat gaat een hele groene stad worden. We gaan het anders aanpakken dan Jakarta. Eerlijk gezegd, toen ik dat voor het eerst hoorde van dat er een nieuwe hoofdstad gaat komen, vond ik het best wel grappig. Want Jakarta, met al haar problemen, dat is duidelijk. Ja. En er worden ook dingen gedaan om die problemen op te lossen. Maar de zittende president zegt eigenlijk van, oké, er zijn nu zoveel problemen, laten we maar een nieuw hoofdstad bouwen. Hè? Ja. Dat kan. Dus dat vond ik wel komisch eigenlijk. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dat... Het is ook een beetje wegrennen voor je problemen, zeg maar. Ja, zo komt het bij mij over. Ja, maar ik ben benieuwd. Ja, nou ja, misschien dat het gaat werken. Dat moeten we nog zien. Johan die vraagt zich af, hoe zit het met de LHBT+-rechten bij deze president? Bij deze president? Oh, het is een hele conservatieve president. Ja. En, want we hebben het nu over de nieuwe president. Dit is een nieuwe president. Ja. En je moet je voorstellen, in Indonesië is het sowieso niet heel goed. Ja, dat zeg ik heel zacht. De LHBTI+-rechten worden niet in rekening meegehouden in het politieke landschap. Ja, want is dat ook... Ik heb ook wel gelezen dat het ook Indonesië best wel seculier eventjes was geworden. Eigenlijk na Suharto, waar we het over hadden. Klopt. Maar dat een beetje weer terugbeweegt. Klopt dat? Daar zijn inderdaad tekenen van. Maar als we het heel erg specifiek gaan hebben over de LHBTI+ gemeenschap, zie je dat, omdat Indonesië, het is natuurlijk een heel groot land, en dat bestaat uit heel veel verschillende eilanden met heel veel verschillende culturen ook weer. Ja. Je ziet wel dat binnen verschillende culturen de LHBTI+ gemeenschap wel meer wordt geaccepteerd. Sterker nog, in de cultuur waar mijn vader vandaan komt, Sulawesische, herkennen ze 5 genders. Dat weten daar kunnen wij zelfs nog bijna wat van leren. Precies, maar dat hadden ze al van oudsher, zeg maar. Nog voor kolonisatie van Nederland wisten ze dit al. Iedereen had een plek in de samenleving. Op die manier gingen ze met elkaar om. Ja. Maar er zijn allerlei invloeden, er zijn allemaal veranderingen ingekomen. Waardoor dat niet naar boven komt, waardoor de rechten ook van de LHBTI+, Q+ gemeenschappen in het geding kwam. Ja. Ja, dus dat gaat, dus dat, daar is ook nog veel werk aan de winkel. Maar het lijkt er niet op alsof dat nu beter gaat worden de komende tijd. Moeilijk om te zeggen. Ja. Maar ik weet wel van oudsher dat in Jakarta, bijvoorbeeld de Jakarta die ik ken, toen ik die verliet in 98. Nou, er zijn ook echt wel kringen van LGBTIQ+ gemeenschappen die ook echt wel gevierd worden door mensen. Omdat ja mensen in Indonesië houden van kunst en muziek. En zoon van Sukarno, dat is de eerste Indonesische president, behoort ook tot de LGBTIQ+. Gemeenschap. Oh ja. En hij is choreograaf. Hij is ook een gevierde choreograaf. Hij heeft samengewerkt met een hele beroemde, ook weer gevierde muzikant in Indonesië. Mm-hmm. Ik ben daar zelf ook heel erg fan van. Hij is nu overleden, die muzikant overigens. Maar hij werkte daar heel nauw mee samen. Zijn naam, tenminste van die muzikant, is Krisha. En de naam van de zoon van Sukarno is Guru Sukarno Putra. Oké. En hoe vond Sukarno dat dan, dat zijn zoon tot de LHBTI-gemeenschap behoorde? Ik denk dat daar niet over wordt gesproken. Nee. Precies, gewoon dat in de doofpot steken. Ja, precies. En dat er nooit zo, over zo, ja, maar zo herken ik dat ook wel van andere vrienden en families die ik heb. Ja. Zit je nou te luisteren en heb je zelf ook vragen? Dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even heel wat anders, want vandaag brengt zangeres Jennifer Lopez haar nieuwe album This Is Me Now uit. Het is haar eerste studioalbum in bijna 10 jaar tijd en volgens Lopez is het mogelijk haar laatste album ooit. De naam is geïnspireerd op haar eerdere album This Is Me Then, wat 20 jaar geleden uitkwam. En de grootste hit van dat album was natuurlijk Jenny From The Block, ken je het? Ja, heerlijk. Ja, heerlijk liedje. Ja. Nou, ze heeft er nog eentje op die plaat, die gaan we nu horen, dat heet Baby, I Love You. Ja, dat was Jennifer Lopez met Baby, I Love You. Vroeg. David Breebaart. Ja, we hebben het nu al een half uur gehad over Prabowo en de verkiezingen in Indonesië. Jij noemde net toen dit liedje aan het afspelen was nog wel iets interessants. Je zei, dit zijn niet alleen verkiezingen die binnen Indonesië plaatsvinden, maar eigenlijk heeft bijvoorbeeld het Westen en zo heeft er ook weer mee te maken. Zeker. Ja, vertel, hoe zit dat? Nou, het Westen heeft ontzettend veel belang bij Indonesië, omdat Indonesië een ontzettend rijk land is in grondstoffen. Indonesië heeft namelijk de grootste nikkelvoorraad in de wereld. En we weten dat nikkel een heel belangrijk element is in de verduurzaming van onze energiesystemen. Ja, de energietransitie. De energietransitie, inderdaad. En het is een heel belangrijk grondstof om bijvoorbeeld oplaadbatterijen mee te maken. Hè, waar veel mensen in Europa althans al in veel elektrische auto's rondrijden. Je ziet dus eigenlijk dat, tenminste, ik heb een artikel gelezen van een onderzoekscollectief, waarin werd beschreven dat elk presidentskandidaat, nou ja, elk partij eigenlijk, ook gesteund wordt door conglomeraten. Dus echt hele, hele grote bedrijven, hele machtige mensen. En dat is niet heel bijzonder natuurlijk in een oligarchie, waar eigenlijk de macht behoort tot een selecte groep mensen. En ja, de bedrijven die dus deze partijen steunen, die werken ook samen met het Westen. En het Westen heeft natuurlijk ook wel belang bij bepaalde dingen. Bijvoorbeeld dat de nikkelhandel verder wordt doorgevoerd. Ja. Daar heeft het Westen heel veel belang bij. Want hoe zijn de banden tussen het Westen en Indonesië nu? En als je dat vergelijkt met China bijvoorbeeld? Nou, Indonesië wil zich heel erg profileren als een grote economische speler op de wereldmarkt. En wil ook goede banden aanhalen met het Westen. Internationale betrekkingen is heel belangrijk voor Indonesië. En je ziet ook wel dat Jokowi daar stappen in heeft gemaakt om Indonesië, want ze hebben bijvoorbeeld ook de G20 conferentie, meen ik in 2021 nu, gehost. Dus ze willen ook echt serieus worden genomen als grote economische speler. Ja. En daarom heeft Jokowi ook gezegd dat nikkel, dat moet gewoon bij ons blijven. Wij moeten dat blijven bewerken, zodat we daarmee ook banen kunnen creëren. Maar dat gaat niet zomaar, dat kan niet zomaar, omdat dat ook gepaard gaat natuurlijk met milieuschade. Heel veel milieuschade, ook voor de mensen die daar wonen, voor de inheemse bevolking. En maar aan de andere kant wilde hij dus ook gewoon banen creëren om dus de economie van Indonesië op te krikken, zeg maar. En als hij dat niet doet, dus die nikkelertsfabrieken niet in Indonesië bouwt, dan zou nikkel meteen worden geëxporteerd aan het Westen. En dan is er een gemiste kans voor Indonesië om daar dus meer winst uit te halen voor juist die bevolking. Ook voor de bevolking in armoede. Ja. Dus je hebt eigenlijk een beetje je moet kiezen tussen of de natuur of de economie. Zoals bij heel veel landen natuurlijk. Landen, ja. Dat is echt zo. En wat ik vind dat Jokowi ook heel impressive, indrukwekkend gewoon heeft gedaan, is dat hij volgens mij in 2019 of 2020 heeft gezegd, de export van nikkel naar het buitenland, dat zetten we op stop. Dat doen we gewoon niet meer. Oké, waarom? Want bedrijven die nikkel van ons willen halen, moet dat gewoon van onze fabrieken halen. Mm. Want daar kunnen wij, als wij die nikkel bewerken, dan kunnen wij dus echt meer geld eruit halen. Indonesië wil het zelf al juist, bewerken. Juist. En de EU heeft gezegd, oh nee, maar dat kan niet, want vrije wereldhandel. Ja. Dus de EU heeft een rechtszaak aangespannen tegen Indonesië. En heeft ook nog eens gelijk gekregen van de rechter, van de hoogste orgaan daarin. Ja. Maar Indonesië is in hoger beroep gegaan, onder Jokowi. Ik vond dat best wel sterk. Ja. Want hij verdedigt dan wel daarin, zeg maar, althans de nationale economische belangen. Niet de milieubelangen, maar wel de economische belangen hierin. Ja, als je dan toch uit de grond haalt, precies. Ja, zorg dan dat je er genoeg geld voor krijgt. Precies. En ook dat je het dan zelf bewerkt en dat je daar ook banen mee kan creëren. Mm-hmm. Hij ziet daar heel veel kansen in. En hij ziet natuurlijk ook veel kansen in het vergroenen van Indonesië zelf. Zodat mensen meer worden aangespoord ook om zelf die groene vervoerskeuzes te maken. Ja. Maar dat gaat nog niet heel goed. Nee, oké. Okay. We hebben volgens mij nog een heleboel te bespreken. Dus laten we snel ook doorgaan. Want ik wil het ook nog even hebben over de nieuwe president, Prabowo. Die is ook omstreden. Onder andere vanwege zijn rol bij de studentenprotesten in 1998. Nou, daar hebben wij het net kort al over gehad. Laten we heel even luisteren naar een fragment uit een Twee Vandaag reportage. De Spanjaarden namen vannacht weer flink toe bij het parlementsgebouw in Jakarta. Een enorme overmacht aan legereenheden was gestuurd om de studenten van het terrein te halen. Onder de studenten ontstond de discussie wat ze moesten doen. Maar tegen het leger maakten zij geen schijn van kans. Uiteindelijk besloten ze om vreedzaam het terrein te verlaten en in hun bussen te stappen naar de universiteitsterreinen. Vanmorgen lag het parlement er dan ook verlaten bij en leek het bij de ingang een belegerde vesting. De studenten waren vanmorgen boos over de gang van zaken. They beat the students, you know? They beat the students. And then some of the students run and then they chase after their something like that. And three of my friends is injured and they are now in the hospital. Ja, dit is dus 1998, Indonesië. Nou, jij woonde er op dat moment. Ja. We hebben het er net dus ook al kort over gehad. Weet jij nog goed hoe de sfeer op straat was toen? Ja, heel heftig. Ik mocht ook niet zomaar de straat op van mijn moeder. Dat ging gewoon niet. Ja, op een gegeven moment, ik weet nog dat ik op school zat en dat ik een klasgenootje had die er opeens niet meer was, omdat zijn ouders dus betrokken zouden zijn bij protesten. Mm. En hij zou van school zijn gehaald. Maar ja, daar hadden mijn klasgenootjes het dan over. Van oké, hij is er nu gewoon niet meer. Maar waar gaat hij dan heen? Nou ja, dat wist niemand. Dus het was een hele gespannen sfeer. Ik weet ook nog dat ik daar dus woonde met mijn moeder en mijn jongere zusje, die toen nog 4 was. Mm-hmm. Mijn vader was in Nederland voor zijn opleiding. Er kwamen geregeld mensen aan de deur die dan gewoon checkten. Er was een buurtwacht die dan vroeg of alles goed ging. Ja. Ze gingen gewoon bij alle andere huizen in de buurt ook langs. Maar er kwamen ook nog wel eens mensen langs die dan vroegen van, hey, gaan jullie mee de straat op? En mijn moeder had toen gewoon gezegd, nee, sorry, ik heb hier 2 kinderen, dat gaan we niet doen. Want jouw vader woonde toen al in Nederland. Precies, ja, hij was bezig met zijn opleiding. En het was een hele gespannen sfeer. Ja. En in mei braken de rellen het heftigst uit. En volgens mij echt net voordat de rellen in Jakarta heel heftig werden, had mijn moeder dus besloten dat wij in elk geval naar een andere stad moesten gaan. Mm. En daarom heeft mijn moeder dus ook heel veel gevoelens bij deze verkiezingsuitslag. Ja, omdat zij heeft ook vrienden verloren die dus aan die protesten hebben meegedaan. Waar ze ook gewoon nooit meer iets van heeft gehoord. Ja. Dus het is best wel heftig nog. Heel heftig, ja. Want die protesten die kwamen, ja, in de eerste plaats waren dat studenten die de straat op gingen. Waarom gingen mensen toen eigenlijk de straat op? Nou, je moet je voorstellen, het gaat om de laatste periode van Suharto, die dus een autoritair regime heeft geleid. Hij was daar al ruim 30 jaar aan de macht. En er was ook nog eens een grote economische crisis gaande. Echt als, on top of everything else, zeg maar. Dus heb je een opeenstapeling van die problemen. En in dat autoritaire regime konden mensen al heel moeilijk kritiek uiten. En wanneer er kritiek was, werd het met de harde hand gedrukt. En dat zag je ook gewoon op straat. Wanneer studenten gewoon ook vredig aan het protesteren waren, kwamen de politieapparaten. En werden er ook allemaal studenten ook verder opgejut. Mm-hmm. door die politie, door politiegeweld. Ja. En dat geweld en dan weer tegengeweld, dat werd alleen maar erger. Ja, dat is ontzettend uit de hand gelopen. Nou, Prabowo die heeft hier ook een rol gespeeld, want die is oud-generaal uit die tijd, geloof ik. Klopt. Er zijn toen ook 13 jongeren verdwenen. Ja. En het is eigenlijk nog steeds niet duidelijk wat er nou is gebeurd. En Prabowo zelf die ontkent dat hij daarmee te maken heeft. Hè? Ja. Kleeft dit nog aan hem? Ik denk niet meer. Juist omdat hij, of tenminste, bij mensenrechtenactivisten natuurlijk wel, maar bij het grote publiek dus niet. Want de meeste mensen die op hem hebben gestemd zijn ook jongeren. Omdat er ook veel meer jongeren in Indonesië zijn dan dat er ouderen zijn. En zij herkennen een Prabowo die dit soort dingen doet gewoon niet. Dat kunnen ze zich niet voorstellen. Ze leven niet in die tijd. Dus het kleeft volgens mij niet meer, in Indonesië althans, niet meer aan hem. Op internationaal niveau en ook binnen bijvoorbeeld Indonesische diaspora in Nederland merk ik wel dat het echt nog aan hem kleeft. Ja. Kan je stellen dat dat kiezers het dan gewoon een beetje vergeten zijn misschien? Ik denk het wel. Of vergeten, ja. Ja, terwijl internationaal heb ik het idee dat het wel speelt. Op het moment dat je hem opzoekt, nu op internet, het eerste wat je ziet is dat hij omstreden is. Ja. En dan gaat het over dit verhaal. Ja, klopt. Ja. Klopt. Hoe verhoudt hij zich eigenlijk tot het internationale toneel? Vanwege zijn betrokkenheid bij Oost-Timor, de invasie ervan. Mm-hmm. En dat hij daar ook mensen eigenlijk, of tenminste onder zijn leiding, mensen zijn gedood door zijn leger. Werd hij lange tijd, volgens mij in de VS en in Australië, mocht hij er niet komen. Was hij persona non grata. Mm. Maar dat is inmiddels niet meer. Hij mag gewoon naar de VS en naar Australië komen. Dus hij heeft daarin zijn imago denk ik ook wel opgepoetst. Ja. Omdat hij, tenminste hij is al ministerie van Defensie in de zittende regering. Dus men moet hem internationaal gezien ook gewoon serieus nemen. En dat wordt ook wel gedaan. Ja, dus eigenlijk ook internationaal is het ook misschien nou niet vergeten, maar wel een klein beetje zand erover. Ja, precies. Laten we daar nu overheen kijken en laten we even kijken wat voor regeringsleider hij gaat worden. Ja. Ja, want laten we dus ook even kijken naar zijn imagoverandering. Nou, zoals je vertelt, heeft dat dus een hele belangrijke rol gespeeld in zijn uiteindelijke succes. Want mensen zijn vergeten wie die vroeger was eigenlijk. Hoe ziet dat eruit? Zeg maar, hij was vroeger dus een strenge oud-generaal. Ja. Wat is er veranderd sindsdien? Ja. Nou, in de eerste verkiezingen waar hij aan meedeed in 2014 was hij inderdaad een strenge oud-generaal. Dat wilde hij in ieder geval zo doorzetten. En in de tweede verkiezingen was hij heel erg de kuise moslim aan het uithangen. Iemand die heel erg daarin zich wilde profileren. En nu is hij een beetje de dansende knuffelopa geworden. Het is echt een chameleon. Op TikTok. Ja, het is zeker een chameleon. Ja. Dat kun je wel zeker over hem zeggen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld zijn speech na die eerste tellingen van dat hij de overwinning heeft geclaimd, toen begon hij ook weer te dansen. Ja. En toen, ik zag trouwens gisteren ook nog een filmpje van hem dat hij dan tijdens zijn speech ook heel jolig zijn assistenten aan het publiek voorstelde. Hey, ik heb 3 assistenten die mij ook hebben geholpen bij deze overwinning. Ze zijn trouwens nog single, heeft hij ook nog gezegd tegen het publiek. Dus het is een beetje een jolige opa geworden, waar mensen zich dan ook wel gewoon herkennen van, hey, maar mijn opa is ook zo. Ja. Dus herkenbaarheid. Dus 3 keer scheepsrecht. Deze gedaante werkt dus het beste. Ja. Ja. Ja. Ik vind het ook lastig om hoe kan je daar nou intrappen, denk ik dan, als ik dit hoor? Als je in 2014 een hele strenge generaal hebt, in 2019 een moslim die heel streng in de leer is, en in 2024 een lieve opa, dat op een gegeven moment denk je toch van ja, dat kennen we inmiddels wel. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus niet zo? Nee, ik denk het niet. Ik denk juist die herkenbaarheid speelt voor mensen een hele grote rol. Ja. En dat hij ook bereid is om zeg maar zijn milder te worden. Want hier heb je natuurlijk ook milders. Hè? Ja. dat Prabowo dat bereid is te doen, zien mensen ook als van hè, maar hij is nu gewoon milder geworden. Mm-hmm. Dus hij is niet meer die oud-generaal die hij toen was. En het is allemaal in het verleden. Dus, ja. En dan zien ze dat ook bevestigd in dan de manier waarop hij zich opstelt. Ja, dan... Hoe kijk jij er zelf naar? Is er enige mogelijkheid dat hij echt veranderd is? Vind ik heel moeilijk om te zeggen. Maar dat zullen we dan echt wel even moeten zien van wat er dan gaat gebeuren. Ja. Want als je iets kan zeggen over zulke imagoveranderingen, of politici die überhaupt bereid zijn om zulke imagoveranderingen te maken, dan weet je dat ze ook best wel makkelijk van belangen kunnen switchen. Ja. Maar dat hebben heel veel politici volgens mij. Als ze dan de campagne ingaan als oké, voor het volk, en dan uit de campagne sneeuwt, maar wacht even. Ja. Hè? Er zijn ook nog andere belangen waar ik dan rekening mee moet houden, zodat ik ook aan de macht kan blijven. Ja. Nou, daar is Prabowo niet immuun voor. Net zoals alle andere politici in de wereld. Nee, dus we moeten het nog zien. Maar ik hoor in jouw woorden wel dat je hem het nadeel van de twijfel geeft. Ja, nou, ik moet het echt nog zien. En ik geloof niet in die knuffelopa-imago, laten we het zo stellen. Nee, want vertel nog eventjes. Die knuffelopa, wat was dat precies? Ja, gemoy heet dat dan. Dat is wat Indonesiërs gebruiken als term. Dat je dan een beetje schattig en knuffelig bent. En hij danst veel op TikTok. Ik heb ook begrepen trouwens, toen ik sprak met mijn moeder, dat hij de campagne adviseur van Prabowo heeft samengewerkt met een andere campagneadviseur van de zittende president in de Filipijnen. En die president, daar kleeft ook allerlei aantijgingen aan zijn broek eigenlijk. Omdat hij de zoon is van een president die dus eigenlijk een beetje heeft opgetreden zoals Suharto. Ook met een autoritair regime. Ook critici heeft laten verdwijnen en opgesloten. En nu is zijn zoon gewoon daar aan de macht. Ja. En die campagneadviseur van deze president, Bongbong Marcos, heeft samengewerkt, als het goed is, met de campagne van Prabowo. Dat had ik begrepen. Mm. En daardoor is, denk ik, dan bij hem ingefluisterd van oké, dit imago werkt het beste voor jou, doe dat maar. Ja, want ik zeg maar, het stukje knuffelopa, dat begrijp ik niet. Maar ik snap wel dat het werkt, zeg maar. Maar hij moet toch ook met een verhaal komen. Wat is zijn verhaal naar de jeugd? Zeg maar, wat belooft hij de jeugd? Want jij zegt dus, heel veel van zijn kiezers zijn jonger dan 40. Ja. Met welk verhaal slaat zo aan? Zijn verhaal over dus dat hij bijvoorbeeld gratis schoollunches gaat uitdelen en dat hij de nationale veiligheid ook op één wil stellen, vinden mensen ook heel belangrijk. Mm-hmm. En hoe gaat het met de veiligheid in Indonesië nu? Nou, dat vind ik ook weer lastig te zeggen. Dat is, in verschillende delen van Indonesië is het anders gesteld. Wat ik wel heb gehoord van een vriend van mij die daar is. Hij had laatst geprobeerd om een discussieavond op te zetten om het te gaan hebben over linkse politiek. Zeg maar de ideologie linkse politiek en hoe dat zich verhoudt tot het koloniale verleden, onder andere. En hij vertelde mij, nou, de politie heeft eigenlijk gezegd, ik mag dat niet doen. Dus voordat ik mijn discussieavond kon beginnen, kwam de politie al op me af en zegt van, je gaat het niet doen. Dus ik denk dat het repressieve er ook nog in zit. Indonesië heeft natuurlijk best wel een heel sterke militaire, intern militaire positie. Dus militairen hebben gewoon veel macht in dat land. En dat is al zo sinds de komst van Suharto. Dus dan moet je ook echt, als je hier naar kijkt, moet je een historisch besef ook meenemen van waar dat land vandaan kwam. Maar er zijn dus ook veel Indonesiërs die dat wel steunen, dat repressieve beleid. Ja, omdat ze daarmee ook denken, kijk, het is nationale veiligheid, het is belangrijk. We willen niet meer dat Indonesië wordt invaded, zeg maar, zoals toen met het kolonialisme. Daar zit ook nog een hele grote trauma. Zeker. Ja. Bij best wel veel mensen, dat ze dan ook denken van, maar wij zijn één. Die eenheid moet behouden blijven. En mensen van buitenaf moeten niet zomaar meer de dienst gaan uitmaken. Ja. Wat ik zelf altijd interessant vind, is dat Indonesië is natuurlijk ook een kolonie van Nederland geweest. Koloniale bezetting, sorry, je hebt gelijk. Hoe kan het dat het hier in Nederland, ik heb het idee dat het eigenlijk heel weinig over Indonesië gaat, als je het vergelijkt met Suriname bijvoorbeeld, of de Caribische eilanden. Hoe kan het dat het zo weinig over Indonesië gaat? Nou, het gaat wel over het Nederlands koloniale verleden, hè, in Indonesië. We hebben natuurlijk nog de excuses gehad van Rutte naar aanleiding van het onderzoek, waarin wordt gezegd dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan extreem geweld tussen 1945 en 1949. En daarover gaat het dan wel. Maar dan gaat het echt alleen over de laatste periode. Dus in aanloop naar de onafhankelijkheid van Indonesië. Ja. Op 17 augustus 1945. Die Nederland overigens juridisch nog niet heeft erkend. Wel de facto. Dus wel van, jullie hebben het uitgeroepen. Dat is prima. Gefeliciteerd. Hè? De koning die stuurt ook elke keer felicitaties wanneer Indonesië de onafhankelijkheidsdag viert. Maar juridisch is er nog geen erkenning. Nee, want dat stukje inderdaad, volgens mij is daar misschien te weinig, maar daar is denk ik op zich wel aandacht voor inmiddels. Ja, maar ik denk juist omdat die juridische erkenning er niet is, gaat het niet over Indonesië zoals we praten over Suriname en alle andere landen die dus onder Nederlands kolonie behoorden. Want daar is de juridische erkenning er wel? Volgens mij wel. Ja, oké. Okay. Maar het is gewoon een heet hangijzer, zeg maar, die juridische erkenning van 1945. Want dan moet Nederland ook erkennen dat je dan een soevereine staat gewoon hebt binnengevallen. Ja. En daar zijn natuurlijk ook allerlei juridische gevolgen aan te verbinden waar Nederland dan huiverig voor is. Laten we nog even kijken of er nog wat vragen zijn in de, in de NPO Radio 1-app. Nou, en die zijn er. Frits die vraagt zich af, hoe eerlijk zijn de verkiezingen dit keer eigenlijk gegaan? Als we daar al iets over kunnen zeggen. Ja, er loopt dus, tenminste, de oppositie van Prabowo, die wil een fraudeonderzoek instellen. Dus we gaan denk ik de komende tijd meer te weten komen hoe eerlijk ze zijn gegaan. Maar wat ik heb gehoord, ook van de mensen daar, van correspondenten ook bijvoorbeeld, is dat je met zo'n onderzoek eigenlijk echt concreet en heel groot een bewijs van grote schaal moet hebben van fraude. Dus dat er echt is gefraudeerd met de stemmen en hoe de stemmen zijn verworven. En dat is er niet. Dus zo'n onderzoek, daar hebben mensen weinig vertrouwen in dat dat nog iets gaat opleveren van, oh, er is sprake van fraude, dus we moeten nieuwe verkiezingen houden of zo. Ze denken niet dat dat tot het scenario behoort. Nee. Oké. Okay. Laten we ook even, want we zitten al bijna aan het einde van ons gesprek, dus ik wil ook nog wel even kijken hoe Indonesië nu verder gaat. Wat gaat er straks gebeuren als de uitslag officieel is? Wat denk jij? Nou, ik denk dat Prabowo toch wel de overwinning gaat claimen. En mensen vragen zich af, hè, omdat natuurlijk de vicepresident van Prabowo dus de zoon is van de huidige president. En mensen dat in de verkiezingen al als een teken zagen dat ze met de huidige koers kunnen gaan varen. Ja. Dat moet echt nog gaan wijzen. Want je hebt een Prabowo die dus, zeg maar, gemooi is. Althans, hoe hij zich opstelt. Ja, dat is schattig, hè? Dat is schattig, ja. Inderdaad. En je hebt ook een Prabowo die dus een verleden heeft die heel omstreden is. Ja. Uit welke van die persona's gaat hij nu, zeg maar, inspiratie opdoen, om het maar zo te zeggen, om het hele land te regeren? Dat is de hamvraag. Ja, want jij noemde net ook, toen we naar Jennifer Lopez aan het luisteren waren, noemde jij nog van, nou, ik denk dat je er best een leuke serie over zou kunnen schrijven. Ja, ik denk echt wel. Ik denk, als we het over series hebben en in de Indonesische politiek, dan it's a gift that keeps on giving. Gewoon echt, ja, ik zou wat het in veel één drama. Keer veel drama, veel intriges, hele interessante personages, ja. Denk ik dan. Vergeleken met The Crown net, toch? Ja. Ja. Ja, nou, dit is beter, vind ik. Ja. Nou, ik zie een gat in de markt voor alle mensen die luisteren, als je nog een serie wil schrijven. Ja. Als generaal stond Prabowo dus bekend als harde leider natuurlijk. Nou, hij is inmiddels een stuk zachter geworden. Denk jij dat hij die zachte koers, dat hij daarmee doorgaat? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ja. Want hij heeft nu veel meer belang bij. Kijk, als je aan de macht komt, is je eerste, ja, het is een beetje stom om te zeggen, maar mensen willen aan de macht blijven. Dat zie je ook bijvoorbeeld met een Jokowi, die zijn zoon nu als vicepresident van Prabowo heeft gesteund. Dus mensen willen aan de macht blijven. En als je aan de macht wil blijven, moet je ook bij zoveel mogelijk mensen in de smaak vallen. En ja, om dat te doen, moet hij deze koers ook wel aanhouden en ook zoveel mogelijk van zijn beloftes waarmaken. En hij heeft daar denk ik veel meer baat bij als hij dus dat imago gewoon vasthoudt. Ja. Ja, en hij heeft natuurlijk zich vooral gericht op het economische beleid. Nou, we weten dat hij niet per se een hele hoge pet op heeft van mensenrechten. Maak jij je daar nog zorgen om hoe dat de komende tijd gaat? Ja, zeker omdat hij dus de belangen van het leger eigenlijk voorop stelt. Mm. Daar heeft hij overigens ook nog kritiek op gekregen van de andere presidentskandidaat van Anis Baswedan. Van ja, je wil wel de belangen van het leger voorop stellen, maar in je termijn als minister van Defensie heb je wel allerlei budgetten gebruikt om tweedehandse apparaten te kopen voor het leger. En er was volgens mij, dat zei hij dan, ook nog gesproken van iets van een cyberattack of zo in het systeem van het leger. Mm-hmm. En dat viel ook onder hem. Dus hij lag daardoor ook onder vuur van, oké, je belooft wel nationale veiligheid, maar dan ga je zo mee om. Hoe dan? Ja, ja. En hij zei van, ja, ik heb daar gewoon de juiste beslissing in gemaakt. En het gaat erom dat die apparaten het gewoon doen. En dat doen ze. Hij is niet dus echt van de discussie. Nee. Daarom was Anis Baswedan ook de sterkste gekomen uit die presidentsverkiezing of presidentsdebatten. Ja, ja. Heb jij het idee dat het protest ook nog toe gaat nemen? Want er is natuurlijk best wel veel steun voor hem. Ja. Maar ik hoor ook wel in jouw dingen dat er best wat op aan te merken valt. Gaat dat aandikken, denk je, de komende tijd? Nou, ik heb mijn moeder over gesproken. En mijn moeder die heeft nog steeds contacten met mensen in de academische wereld. En vooral zeg maar de links-progressieve flank. Mensen die dus begaan zijn met mensenrechten in Indonesië. En dat zijn er heel veel. En ook academici. Die hebben eigenlijk gezegd van, we gaan de straat op. Dit pikken we niet. Ja, dat klinkt een beetje als 1998. Ja. Dat zei mijn moeder ook, dat ze dat voelde. Van die sfeer, die spanning, dat voel ik gewoon weer opkomen met hem. Want het is nog niet afgedaan natuurlijk. Nee. Voor mensen bij wie de herinneringen nog vers in het geheugen staan. Ja. Het kan nog een heleboel kanten op, geloof ik. Zeker. Ja, spannend. Ja. Blijf kijken. Ja. De serie komt eraan, dames en heren. Ga jij binnenkort nog naar Indonesië? Ben je er nog wel eens eigenlijk? Ja, ik ben er vorig jaar eigenlijk nog. Vorige zomer was ik er. En in 2025 ga ik weer. Okay. Want dan gaat mijn zusje trouwen. Okay. In Bali. Want je zusje woont in Indonesië, of nee, niet? Nee. Mijn zusjes wonen allebei in Nederland. Okay, maar ze gaan daar wel trouwen. Ja, mijn tweede zusje die gaat daar inderdaad trouwen. Dus dan ga ik daar nog heen. En ik heb natuurlijk heel veel familie wonen daar. En ik ben ook bezig met een boek over Indonesische perspectief op het koloniale verleden. Okay. Dus daarvoor wil ik ook nog gewoon terug. Om, om met meer mensen te spreken. Maar ook om het uit te brengen wanneer het klaar is. En wanneer kunnen we dat boek verwachten? Ja, dat moet je eigenlijk nooit aan de schrijver vragen. Nee, dat moet je nooit aan de schrijver vragen. Doe het toch, want ik ben een journalist. Oké, ja, je bent een journalist inderdaad. Dus ik mik op eind dit jaar. Okay. November, mik ik. Nou, we houden het in de gaten. Yes. Heel erg bedankt dat je te gast bij ons was. Journalist en schrijver Fitria Jelita. Zeg ik het weer goed? Ja, zeg het weer gelukkig. Goed. Okay. Dankjewel, David. Ja, bedankt voor het luisteren en fijn dat je dag met ons wou beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 16 februari. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En maandag zijn we terug met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio.